Κρατούλης να φωνάξει. Πού είναι ο Λαφαζάνης? Πού είναι ο Τσίπρας να ξεσηκώσει τον κόσμο? Ας έρθουν οι σύντροφοι. Ας έρθουν οι σιρήνες. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Αφού δεν βρίσκει το Στρατούλη ο Άδωνης, σας πάει ένας υδραυλικός. Όπως λέει ο τηλέμαχος Χιτήρης, ψάχνει τους αριστερούς ο Άδωνης, δεν ξέρω τι τους θέλει. Θα φανεί στην πορεία. Ακούσατε την πρώτη είδηση που μας είπαν εδώ στο Δελτίο, η Ελισάβετ νωρίτερα. Ο κύριος Ματίας Μόρς είναι ο επικεφαλής της Κομισιόν στην Τρόικα. Ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και για την Ευρώπη βεβαίως. Έδειξε την προτίμησή του, είπε, εξέφρασε την ευχή να κερδίσει τις επόμενες εκλογές ή το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία. Ο κατακτητής έχει τοποθετηθεί. Απομένει τώρα σε εσάς να επιλέξετε αυτό ακριβώς που θέλει ο κατακτητής. Αλλιώς θα υπάρχουν μέτρα. Έτσι ελεύθερα, και δεν έχουμε μπει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, έτσι ελεύθερα καλείστε να αποφασίσετε ψύχρεμα με όλα αυτά που σας έχουν κάνει δύο χρόνια τώρα οι κατακτητές και κυρίως οι συνεργάτες των κατακτητών. Έτσι θα πάμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, στις πολύ κρίσιμες αυτές εκλογές, με αυτό ακριβώς που θέλει ο κατακτητής. Το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνουν τα στελέχη μετά, βγει και Ευθύμιο να σβήσει τις φωτιές. Τι να σβήσουνε? Υποκείμενα, αντικείμενα και οι ίδιοι μαριονέτες του Μόρς, της Λαγκάρντ, της Μέρκελ, των ομίλων, των τραπεζών, και βγαίνουν και ενδιαφέρονται τάχα μου για το καλό του ελληνικού λαού. Γιατί βεβαίως ο Ματίας Μόρς τα λέει όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού. Δεν τα λέει για το καλό της Ευρώπης, των τραπεζών, των ομίλων, των επιχειρήσεων. Ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, γι' αυτό βλέπει το καλό της Ελλάδας. Είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Και μετά από αυτά βγαίνει ο πρόεδρος, ο καινούριος, να μιλάει για εθνική στρατηγική. Η εθνική στρατηγική συνδέεται με ανεμόμυλους του κάθε Έλληνα, της κάθε οικογένειας, του κάθε νέου ανθρώπου, του κάθε άνεργου, του κάθε συνταξιούχου, του κάθε μικρού ή μεσαίου επιχειρηματία, του κάθε αγρότη. Ο Σαρατζή, ο Σαρατζή. Η εθνική στρατηγική συνδέεται με ανεμόμυλους. Ο Σαρατζή, ο Σαρατζή. Φαζάνης. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Επιτέλους και μια δήλωση σοβαρή. Κάτι είχε περάσει από το μυαλό μας, τη βλέπαμε τόσα χρόνια και λέμε δεν πρέπει να είναι μαϊμού η Ντόρα. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΤ, το είπε και αυτό. Οπότε μπορούμε να απολαύσουμε την κατοχή από εδώ και πέρα άνετη. Είναι η κανονική Ντόρα, δεν είναι η μαϊμού Ντόρα. Όπως ακούσατε, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο, εκπρόσωπο του Πασόκ, ενός από τα δύο συνεργαζόμενα με τον κατακτητή, με την πότα του κατακτητή κόμματα. Θα ακούσουμε και τους δύο μαζί τώρα, γιατί έχουν ωραίες διαθέσεις και καλές διαθέσεις πάνω απ' όλα για το καλό του ελληνικού λαού και των Ελλήνων. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Αρχίσαμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι αρχίσαμε. Καλό είναι βέβαια αυτό το αρχίζουμε, γιατί μπορεί να έχει μια δική του αρχή ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και μια άλλη αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούστε τι είπε ο Ματίας Μόρς. Θυμίζει και ένας ακροατής, είχα και εγώ στο νου μου να το πω, ότι δήλωσε και ο Τόμσεν σε συνέντευξή του ότι οι Έλληνες πρέπει να ξεπεράσουν το ταμπού των απολύσεων στο δημόσιο. Σε λίγο θα πούν βέβαια και για το ταμπού των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά τον Ιούνιο θα καταργηθεί το ταμπού του 13ου και 14ου μισθού, με δεδομένο ότι έχει καταργηθεί ο 12ος, 11ος και 10ος μέχρι στιγμής. Θα πάμε κανονικά εκεί που πρέπει να πάμε, εκεί που έχει ληφθεί απόφαση. Το βλέπετε από παντού, κυρίως από την Ευρώπη της αλληλεγγύης, την Ευρώπη των λαών, την οποία είναι και απαραίτητη σύμφωνα με όσα είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο σύντροφος. Γιατί καλά να τα λένε οι άλλοι, αλλά να τα λένε και η από εδώ πλευρά είναι ένα θέμα. Βέβαια, το ποτάμι έχει και παραποτάμους και ορίζει ποια είναι η από εδώ και ποια η από εκεί πλευρά. Με αυτά που γίνονται δεν υπάρχουν πολυτέλειες. Πρέπει πολύ κοφτά, πολύ καθαρά να πάρει ο καθένας πολύ καθαρή θέση. Όσο δύσκολα και αν είναι αυτά που θα πει, χωρίς να σκέφτεται και να λειτουργεί χωρίς το πολιτικό κόστος. Δύσκολα όλα αυτά στην Ελλάδα του 2012, Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η αρχή. Να δούμε αν θα γίνει η αρχή. Δεν εξαρτάται από τα κόμματα, εξαρτάται από τους πολίτες από κάτω. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου βγαίνει, έχει να πει πάρα πολλά, έχει να απολογηθεί για πάρα πολλά και λέει τα δικά του. Εσείς έχετε καμία αμφιβολία ότι είμαστε στην εποχή όπου προσπαθούμε να βρούμε την Ιφηγένεια? Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Πού είναι ο Λαφαζάνης? Είστε ο νούμερο ένας πολιτικός στόχος. Ναι. Κινδυνεύετε να βρεθείτε εκεί που δεν φαντάζεστε. Σας το λέω εντυπωσιακά. Κύριε Καμπουράκη, ψάχνοντας χειρουργείο και ακούγοντας. Να το πω καθαρά. Δεν φοβάμαι καμία λασπολογία κανενός εκδότη. Όχι, δεν είμαι ψευδότης. Στη ζωή μου έχω κάνει αυτό που θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω και αυτό που μου ανατέθηκε να κάνω. Και με τη συνείδησή μου ίσχυε ότι προσπάθησα για το καλύτερο. Λάθη προφανώς έκανα. Όπως κάνει ο καθένας που βρίσκεται στην ανάγκη να πάρει εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις. Ναι. Θα κριθώ και εγώ, όπως και άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Θα κριθείς και εσύ, όπως και άλλοι. Όχι μόνο από τις εκλογές, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό. Πρέπει να κριθείς και από άλλα όργανα, διότι έτσι μόνο θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει με κάποιο τρόπο, η Ελλάδα και οι Έλληνες, ώστε να περάσουν σε μια άλλη εποχή που είναι τόσο αναγκαία, την επικαλούνται πάρα πολύ, αλλά με τίποτα δεν πάμε σε αυτήν. Είμαστε προσκολλημένοι στην προηγούμενη εποχή, την τόσο αμαρτωλή. Παύλος Τσίμας, διαπιστώσεις από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Έχουμε μια επιδημία, όπως λέει η Επιθεώρηση Εργασίας, ατομικών συμβάσεων εργασίας, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, πραγματική επιδημία ατομικών συμβάσεων εργασίας, με άγριες περικοπές μισθών, αποδοχών των εργαζομένων. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Νάτες και οι ατομικές συμβάσεις σε λίγο θα γίνουν καθεστώς και αμέσως μετά δεν θα υπάρχει καμία σύμβαση, δεν θα υπάρχει και άτομο έτσι κι αλλιώς. Οι περικοπές θα γίνουν σε κεφάλια πια, σε ανθρώπους, σε εργαζόμενους. Τα παραδείγματα έρχονται από εδώ και από εκεί. Τα ξέραμε από πριν. Κάποιοι ελπίζετε ότι δεν θα έρθουν όλα αυτά, δεν θα γίνουν έτσι ή πρέπει να γίνουν για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Έχει και χρεοκοπήσει η χώρα. Από εδώ και πέρα χρεοκοπούν και οι άνθρωποι. Έχουν αρχίσει βέβαια και οι άνθρωποι νωρίτερα, αλλά όσο περνάει ο καιρός δεν βελτιώνεται κάτι. Είμαστε στις 29 Μαρτίου, σε δύο μέρες τελειώνει ο Μάρτιος. Χάσαμε ένα μήνα από τη μεγάλη ευκαιρία, όπως μας την περιέγραφε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα. Επιτέλους για πρώτη φορά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Μπράβο! Από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Μπράβο! Έχουμε δύο μέρες για να φύγει ο Μάρτιος και άλλον ένα μήνα μετά για να δούμε αν θα έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Το παρακολουθούμε, όπως έχετε καταλάβει πολύ καλά, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο Βενιζέλος. Τα είχε πει αυτά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μην φανταστείτε πολύ καιρό πριν, 6 μήνες. Αλλά 6 μήνες αυτή την εποχή για την Ελλάδα είναι τεράστιο χρονικό διάστημα. Και ακούσαμε και τον Απόλλωνα. Κάπου εδώ δεν θα δώσουμε και τη φλόγα στην φίλη χώρα, σύμμαχο Αγγλία, γιατί έχει Ολυμπιακούς το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή, το λέω για όλους αυτούς που διοργανώνουν happenings. Επειδή τα κάνουμε για εσωτερική κατανάλωση, είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν ξέρω τι happenings θα κάνετε, κάτι θα βρείτε εσείς, μυαλό έχετε, φαντασία έχετε και γίνεστε πάντα καλύτεροι, να το μάθουν και οι παραπέρα. Μια φωτιά θα φύγει από την Ελλάδα τώρα. Τι φωτιά θα είναι, γιατί μπορεί να είναι μια φωτιά αυτή που θα πάει για τους Ολυμπιακούς, μια άλλη φωτιά θα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Γιατί αν σκεφτείτε πόσοι θα κοιτάνε πάνω από την Ελλάδα, ήδη έχουν αρχίσει οι εκβιασμοί και οι απειλές από τους νονούς της Ευρώπης και τους ντόπιους. Μπορούμε να δώσουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, να αναταραχθεί το σύμπαν της Ευρώπης. Δεν θέλει και πολύ, οριακά είναι. Μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα, όπως ξεκίνησε το πείραμα στην Ελλάδα, να κάνουμε εμείς το δικό μας πείραμα. Να τα αντιστρέψουμε όλα και να τους τα γυρίσουμε. Να δούμε τι θα κάνουν και οι φίλοι Ισπανοί και οι φίλοι Πορτογάλοι και όλοι οι υπόλοιποι. Να κάνουμε μια επανάσταση. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν έχω αυτή την αντίληψη της ζωής. Όταν κάποτε κήρυσα την Επανάσταση, γιατί την κήρυσα και εγώ την Επανάσταση, ήμουν καταδιωγόμενος. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Όταν κάποτε κήρυσα την Επανάσταση, γιατί την κήρυσα και εγώ την Επανάσταση, σου ήταν τεράστιο τραπέζι με παϊδάκια απάνω και διάφορα άλλα ιδέσματα. Ήμουνα καταδιωγόμενος. Α, μπράβο, γιατί στην αρχή δεν ήταν το σωστό. Τώρα στο τέλος έγινε, ήρθε στα ίσα του, ποια ακριβώς επανάσταση? Την επανάσταση του παϊδακίου. Όπως τη θυμόμαστε όλοι. Είναι μια διαρκής επανάσταση, ανοιχτή επανάσταση, με ηγέτη βέβαια, το γέροντα του Μοριά, τον Θόδωρο Πάγκαλο, και όχι μόνο του Μοριά, και του Βοριά που τα αρνάκια παγώνει και τα τρώει μετά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 1 με 2, 2-11 το τηλέφωνο, 200-8-200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio, papakirialfm.gr. Κινητό στέλνετε δια της εξής μεθόδους. Μεθόδου, ναι, βάλτε το σίγμα που θέλετε. Real και νο, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54. Έκατο, ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο και παίζει ένα παιχνίδι, δεύτερο και τρίτο παιχνίδι, με τους μισθούς. Έχουμε τη Γενική Σωτηρία της χώρας, το μνημόνιο κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει με τους μισθούς. Και υπάρχει η σύγκριση με τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Λετωνία και υπάρχει η σύγκριση με τις μεσογειακές χώρες, με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Όπως και να το δει κανείς, είμαστε παραπάνω από όλες. Ακόμη και από την Ισπανία και την Πορτογαλία, σύμφωνα με τα λόγια της Λαγκάρτ, Ελλήνων οικονομολόγων, πολιτικών, αλλά και άλλων Ευρωπαίων και Αμερικανών νονών. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, που μίλησε το πρωί, απέρριψε την οποιαδήποτε σύγκριση με τη Βουλγαρία. Δεν απέρριψε όμως τη σύγκριση με την Ισπανία. Τι γινόταν με τις πιθανότητες έχουμε να φτάσει σε μισθό Βουλγαρία σε 2 χρόνια? Είναι σοβαρό, εσείς ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη, ναι. Έχετε τα στοιχεία, πώς το βλέπετε? Οι μισθοί, ναι, δεν είναι κάτι που τους ορίζεις. Οι μισθοί έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα. Ή θα αυξήσουν την παραγωγικότητα ή θα μειωθούν οι μισθοί. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Ναι. Πρέπει η χώρα να αυξήσει την παραγωγικότητα. Κι άλλο να μειωθούν οι μισθοί. Συγγνώμη, κι άλλο. Εννοείται. Κύριε Οικονομέα, εγώ δεν καταλαβαίνω την συζήτηση η οποία επιχειρεί να μας συγκρίνει με Βουλγαρία και παρόμοιες χώρες που έχουν πολύ πιο χαμηλούς μισθούς, και προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Βέβαια. Αλλά ξεχνάει να μας συγκρίνει με άλλες ίδιες με εμάς χώρες, που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εμείς με αυτές πρέπει να συγκρινόμαστε. Εκεί, σε αυτά τα επίπεδα μισθών περίπου, θα πρέπει να είμαστε. Ή θα μειωθούν οι μισθοί. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Ή θα μειωθούν οι μισθοί. Όταν κάποτε κήρυσα την Επανάσταση, γιατί την κήρυσα και εγώ την Επανάσταση, σου ήταν τεράστιο τραπέζι με παϊδάκια απάνω και διάφορα άλλα ιδέσματα. Ήμουνα καταδιωγόμενος. Ποιος έχει καταδιώξει τον Πάγκαλο επειδή κήρυται Επανάσταση? Μπορεί κάποιος να μας θυμίσει, γιατί δεν πάει ο νους μας. Ξέρουμε ιστορία τα βασικά, αλλά αυτό δεν το θυμόμαστε. Ο ίδιος το έχει στο νου και νιώθει περήφανος πάθος και το λέει άνετα. Στα παράθυρα, έχετε ακούσει την πρώτη είδηση της μέρας, νομίζω είναι η είδηση του μήνα, ότι ο κύριος Ματίας Μόρς, επικεφαλής της Κομισιόν στην Τρόικα, είπε ότι θέλει να κερδίσει ή το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία. Τίποτα άλλο, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Και θα βγει κάποια στιγμή ο Βενιζέλος, θα βγει και ο Σαμαράς και θα μιλήσουν για εθνική κυριαρχία, θα μιλήσουν για εθνική αξιοπρέπεια, για τους Έλληνες για τους οποίους κόπτονται, για το κεφάλι που το έχουμε ψηλά. Είναι εθνικά κόμματα, είναι πατριωτικά κόμματα και κατηγορούν όλους τους άλλους, επειδή δεν αγαπάνε την Ελλάδα όπως την αγαπάει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, που τους θέλει ο Γερμανός κατακτητής, ο Ολλανδός κατακτητής, ο Ευρωπαίος κατακτητής κτλ. Να τους χαίρετε εσείς που τους ψηφίζετε, και καλά κάνετε και τους ψηφίζετε, δικαίωμά σας, αλλά επειδή τα έχετε όλα μαζί, και τα εθνικά και τα πατριωτικά και τα ευρωπαϊκά και τα κατακτητικά, αν μπορείτε και τα διαχωρίζετε, ή μάλλον δεν τα διαχωρίζετε, πηγαίνετε όπως είναι, όπως είστε, στις κάλπες, ρίχνετε την ψήφο και τελειώνετε. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι κάλπες, είναι η υπόλοιπη διαδικασία. Καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και ανθρώπινα δράματα. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Επειδή ο κόσμος τρελαίνεται, κάθεται το βράδυ, κοιμάται και δεν ξέρει αν θα έχει αύριο μπορούμε να υποστηρίξει τα παιδιά του να σπουδάσουν. Μπορούμε... Έτσι. Δεν είστε ο μόνος ο οποίος το βλέπει αυτό, κύριε Οικονομέα. Όλοι στην κοινωνία ζούμε, όλοι έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, οι οποίοι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Η ανεργία χτυπάει όλο τον κόσμο και στις δικές μας οικογένειες. Δεν είναι προνόμιο των δημοσιογράφων αυτό. Αν μου όχι, επιτρέπετε, βέβαια. Είναι και πολιτική ζωή. Μα γιατί, τώρα, γιατί κάνετε. Ναι, προσέξτε. Κάνετε διαπιστώσει ω. Η φορολογική μου δήλωση. Αυτό έχει λεφτά. Η φορολογική μου δήλωση είναι, όπω είναι γνωστό για όλου, διαθέσιμη. Εγώ ζω μόνο από τα χρήματα που παίρνω ω υπουργό. Τα οποία είναι και λιγότερα από τα επιχειρήματα που παίρνουν βουλευτές, έτσι για να το μαθαίνει αυτόν τον κόσμο. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει. Οι εξοικονομητικοί υπουργοί και αυτά. Για να ξέρετε πώς περνάει ο συνάνθρωπός μας, για να το ακούσετε να έχετε κι εσείς μια παρηγοριά. Δεν είστε μόνοι που έχετε δυσκολίες. Ακούσατε τι είπε και ο Παπακοσταντίνου. Περνάει με το μισθό του υπουργού, του εξοικονοβουλευτικού, που είναι χαμηλότερο από του βουλευτή. Δεν περιμέναμε τη δήλωση του Ματίας Μόρς για να καταλάβω πόσο ξεπουλημένη είναι και πόσο αδίστακτη είναι η άλλη στο εξωτερικό. Απλά το μπαλάκι πέφτει σε εσάς. Σε εσάς απευθύνεται, στους ψηφοφόρους και όχι στις ηγεσίες. Με τις ηγεσίες τα έχουν βρει, φαίνεται, είναι καθαρό, το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Θα διαλέξετε υποχείρια, θα διαλέξετε οσφιοκάμπτες, θα διαλέξετε δουλοπρεπείς. Αν τους διαλέξετε, μαγκιά σας, θα το λουστούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Ελπίζουμε, θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε όλοι οι υπόλοιποι να μην το κάνετε. Για το καλό το δικό σας, το δικό μας, της πατρίδας που τόσο αγαπάτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα αυτονόητα πράγματα μετά από 200 χρόνια, 300 και 100 και μετά από 60 από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πάλι τα ίδια και τα ίδια διλήμματα έρχονται και ξαναέρχονται με πιο ωραίους τρόπους είναι η αλήθεια, γιατί είμαστε και στο 2012. Έχουν περάσει πάρα πολλά από την πλάτη των Ευρωπαίων. Χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Αρβανιτόπουλο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά και υπουργό και στην παιδεία. Υπουργός, υπουργός αναπληρωτής, δεν έχει καμία σημασία, στο κυβερνητικό σχήμα και ασχολείται με την παιδεία. Του ξέφυγε κάποια στιγμή μια ωραία έτσι, διατύπωση για την κυβέρνηση αυτή. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει εξ αρχής ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ειδικού σκοπού. Και πράγματι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους σκοπούς πρέπει και παίρνουν την οδό του νομοθετικού έργου, πρέπει να προωθούνται τάχιστα. Τώρα, όσον αφορά άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να περιμένουν την εκλογή μιας νομιμοποιημένης κυβέρνησης, αυτά είχαμε πει εξ αρχής ότι θα τα αφήσουμε για μετά τις εκλογές. Τα θέματα θα τα λύσει μια άλλη νομιμοποιημένη κυβέρνηση. Γιατί πολύ απλά αυτή, έτσι βγαίνει από τον λόγο του, δεν είναι νομιμοποιημένη κυβέρνηση. Μια χαρά, άλλη μια αλήθεια, δεν μπορείτε να τους κατηγορήσετε ότι σας λένε ψέματα, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σας. Για σας μιλάμε, για το λαό. Έχω μία απορία, παρακαλώ, επειδή είστε ενημερωμένοι πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, λύστε τι μου. Τι ακριβώς κάνει η σοσιαλιστική διεθνής? Έχει τον Γιώργο πρόεδρο. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Δεν είναι αυτό αρκετό? Υπάρχει κάτι που ο Γιώργος παραμένει πρόεδρος. Ωραία, αυτό είναι γνωστό, αλλά. Ναι, τελεία, δεν έχει άλλο. Πραγματεύεται, τι γίνεται. Τι να πραγματευτεί, το σοσιαλισμό στη χώρα τώρα με δουλεύει? Το σοσιαλισμό στην Ευρώπη, στον κόσμο. Να σου πω ρε φιλαράκι, άκουγα το πρωί στο Χατζηνικολάου τη συνέντευξη του Παπαδημούλη και μου θύμισε την πουτάνα που κατηγορεί τον πελάτη ότι τη βίασε. Τι θέλω να πω με αυτό? Άρεσε πάλι να κλαψουρίζει για την πρόταση του συνασπισμού για του ΣΥΡΙΖΑ, για την Ένωση τη Αριστερά και κοινή κάδο εκλογέ σε ένα συνασπισμό για να πάρουν, λέει, το πριν το 50 βουλευτών για να κάνουν κυβέρνηση κτλ. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κουβέλη έχουν σχέση με την αριστερά, όπω έχει ο Φάντη με τον Ρετσινόλαδο. Ένα. Δεύτερον, ξέρουν πολύ καλά και συνειδητά το κρύβουν και σε αυτό τον κάλυψη ο Χατζηνικολάου, ότι το πριν το παίρνει το κόμμα μόνο του, όχι συνασπισμός κομμάτων. Φερρυπίν, αν θα κατεβαίνανε και τα τρία μαζί σε ένα συνασπισμό υποτιθέμενο για τις εκλογές, θα διαιρούσε το ποσοστό που θα έπαιρνε ο συνασπισμός για του τρία. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν θα βγαίνει καν ακόμα δηλαδή να πάρει το πριν το 50 βουλευτών. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτοί που κόβονται για την ενότητα της αριστεράς, στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα, στα εργατικά κέντρα, οι στήριζο αριστεροί στο τέτοιο, συμπράττουν μαζί με τον Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το λαός, ενάντια στο πάμε. Δεν πάνε να γαρθούν δηλαδή. Λίγοι μας τα έχουν πρίξει με την αριστερά. Ποια αριστερά να πούμε? Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, έχω δύο παράπονα να σου κάνω. Για πες. Το πρώτο. Λες και είσαι δημόσια υπηρεσία, ρε φίλε. Δεν πιάνουμε γραμμή. Και ευτυχώς που δεν έχω δουλειά. Γι' αυτό και επιμένω στο τηλέφωνο. Έχω ένα μαζί στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν κάνω σε φταί. Δεν κουνιέται ούτε όρθιος π***ης. Στις εκλογές, όποιος ψηφίσει αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα, μετά μην τολμήσει κανένας και να μιλήσει. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα, δεν κατάλαβα. Ο λόγος που δεν έχει δουλειά στο κέντρο είναι για τις πορείες που κάνει το ΠΑΜΕ, η αριστερή, όλοι αυτοί. Έλα, ρε. Όπα, όπα, Αποστόλης. Αποστολάκι μου, ναι. Προγόπουλος είναι ή Προγόπουλος με Β. Με Δέλτα. Με Δέλτα. Πάει καλύτερα. Τι έγινε. Καλά. Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τεχνική και ηχολήπτε είναι σε τέταρτη μέρα απεργία. Να πούμε καμιά καλή κουβέντα να σε ψυχώσουμε, να δώσουμε κουράγιο, ε. Σε ποιο σταθμό, στο Σέντρα. Ναι, γιατί έχουν και δύσκολη ιδιοκτησία εκεί. Προηγουμένως είχε ο Χατζηνικολάου αυτόν τον υφυπουργό παιδείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ούτε εγώ. Τέλος πάντων, του λέει ο Χατζηνικολάου γιατί δεν ψηφίζεται τα νομοσχέδια. Του ξέφυγε του ανθρώπου και είπε την αλήθεια. Αυτά λέει, ό,τι δεν είναι άμεσο, θα το ψηφίσει η επόμενη νόμιμη κυβέρνηση. Σωστός. Δόξα τω Θεώ, είπε την αλήθεια. Επίσης, ακολούθησε τη γραμμή του Καρατζαφέρη και μας είπε κι αυτός ότι θα τους ψηφίσουμε, γιατί θα εκτιμήσουμε τη συνεπή του στάση. Διότι είναι συνεπές. 1,5 χρόνο αντιμνημονιακός και 6 μήνες μνημονιακός. Ναι, εντάξει, απλά σε σχέση με τι το βάζεις πάντα. Σε σχέση έτσι με τον Καρατζαφέρη που είναι ένα εβδομάδα κολοτούπα, ναι, είναι πιο συνεπής η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, έτσι. Ναι. Έλα, Νίκο. Έλα. Έλα, μου έβαζε γυναίκα στο τηλέφωνό σου. Ωραία. Έλα, να σου πω, μ' ακούς. Πώς δεν σ' ακούω. Μ' ακούς καλέ. Καλά, μια χαρά σ' ακούω. Να σου πω, τι θα γίνει με εκείνο εκεί. Το κοιτάω. Με εκείνο εκεί που συζητούσαμε χθες. Ναι, ναι, αυτό κοιτάω. Ναι, αυτό πώς το κοιτάς, αφού αυτό έφυγε τώρα. Ναι, ρε, το θέμα κοιτάω, το θέμα εννοώ. Δεν το κοιτάω στα μάτια, δεν το κοιτάω δηλαδή μπροστά, ξόφθαλμα. Να σου πω, μ' ακούς. Ναι. Συζήτησα με τον Κώστα. Ωραία. Και μου είπε πως από αυτή τη στιγμή που πέθανε ο γέρος, η περιουσία πρέπει να πάει στα Ίσα. Πού θα πάει, στα Άνισα? Στα Ίσα θα πάει. Βρε Νίκο, ποια Πάριζα με κορεδεύεις τώρα? Του Ιφαντή, ποια Πάριζα? Η καλύτερη. Δεν με νοιάζει το ψωμί, δεν με νοιάζει το τυρί. Τι θα γίνει τώρα, θα πάμε στο συμβουλιογράφο? Πού θα πάμε, στον τοπογράφο? Η φορολογική μου δήλωση είναι, όπως είναι γνωστό για όλους, διαθέσιμη. Εγώ ζω μόνο από τα χρήματα που παίρνω ως υπουργός. Τα οποία είναι και λιγότερα από τα χρήματα που παίρνουν βουλευτές, έτσι, για να το μαθαίνει αυτό ο κόσμος. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Και αυτά. Και άλλο, όχι μόνο αυτά. Πραγματικά άτιμη κοινωνία. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν αυτός. Ό,τι η πρόσκληση μας έρχεται εδώ, τη διαβάζουμε. Και βλέπω εδώ Νικήτας Κακλαμάνης. Αγαπητοί φίλοι, στην πιο δύσκολη εποχή των τελευταίων δεκαετιών, για την πατρίδα μας και τους Έλληνες, κανείς μας δεν επιτρέπεται να μένει με τα χέρια σταυρωμένα. Πού τον έχει δει? Έχει δει κανέναν με χέρια σταυρωμένα? Σε μούτζες είναι, σε γροθιές και τα υπόλοιπα. Σας περιμένω λοιπόν στην ομιλία μου στο ξενοδοχείο Κάραβελ, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, τη Δευτέρα 2 Απριλίου και ώρα 19:30 με θέμα. Νέος εθνικός προσανατολισμός. Σας ευχαριστώ, Νικήτας Κακλαμάνης. Όποιος θέλει λοιπόν να ακούσει το νέο εθνικό προσανατολισμό του Νικήτα Κακλαμάνη, να πάει εκεί, προεκλογική συγκέντρωση, αρχίσαμε, που λέει και ο Βενιζέλος. Μια άλλη πρόσκληση είναι αυτή που θα σας πούμε τώρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος της ομώνυμης περιοχής στην Ηλιούπολη. Το Σάββατο το βράδυ, 31 Μαρτίου, ώρα 8 η ώρα, στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κάνει αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο. Θα παρακολουθήσετε, όπως λένε, μια μουσικοχορευτική παράσταση βγαλμένη με πολύ μεράκι από τα μέλη του συλλόγου μας. Θέατρο Δημαρχείου Ηλιούπολης, το Σάββατο που μας έρχεται, 8 ώρα το βράδυ, αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, Ιστορικό Σύλλογο της περιοχής. Άγιος Κωνσταντίνος, το παλεύουν οι άνθρωποι να κρατηθούν και να κρατήσουν ρίζες, ό,τι πιο δύσκολο αυτή την εποχή της κατοχής και του βομβαρδισμού. Μέσα σε αυτή την εποχή το ξεκατίνιασμα έχει αρχίσει. Ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες για το θέμα αυτό των κέντρων κρατήσεως δεν έχουν ακόμα βγάλει ούτε δελτίο τύπου. Ο Καμένος δεν αγγίζει το θέμα λαθομετανάστευσης, μην τυχόν και χάσει τις ψήφους των αριστερών. Θα μπει το άνθρωπο να κατεβεί μαζί με τον Δημαρά και τον Καζάκη για τους λαθομετανάστες να μιλήσει. Στην εποχή του λαϊκισμού, στην εποχή που θεωρείται ο Πάνος Καμένος σπουδαίος πολιτικός ηγέτης, ένα τσόφλι, τι περιμένετε? Τσόφλι, ο Πάνος Καμένος, σύμφωνα με τον Άδωνη. Ωραία, ξεκινάμε. Αρχίσαμε, μια χαρά έχουμε αρχίσει. Πιο προεκλογική περίοδος δεν γίνεται. Πιο κατηναριό δεν γίνεται. Λοιπόν, τα μέτρα είναι

Τι γίνεται, θα κ***σουμε? Δεν γίνεται. Ο χαμός γίνεται. Δεν γίνεται. Πού είναι ο Στρατούλης να φωνάξει? Πού είναι ο Λαφαζάνης? Πού είναι ο Τσίπρας να ξεσηκώσει τον κόσμο? Ψάχνει ο Άδωνης, ψάχνει οπουδήποτε. Όχι στα τσόφλια, αλλού. Εδώ και κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, η ΝΕΤ, κρατική τηλεόραση, έχει απευθείας την συνεδρίαση της πρώτης, όπως λέει, μάλλον την πρώτη συνεδρία της εκλογικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Βενιζέλος, ένα μεγάλο τραπέζι σε σχήμα P. Είναι όλα τα στελέχη εκεί, καμιά τριανταριά. Και μιλάει ο Βενιζέλος, λέει στα στελέχη του, ναι, πώς θα πάνε στις εκλογές κτλ. Αυτό η ΝΕΤ θα το κάνει με όλα τα κόμματα? Αν συνεδριάσουν οι εκλογικές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΙΜΑΡ, του ΔΙΣΥ, του ΚΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε έτσι απευθείας μεταδόσεις εσωτερικών λειτουργιών και οργάνων? Γιατί νομίζαμε ότι θα ήταν για λίγο, αλλά από ό,τι βλέπουμε εξαντλείται. Και η καλύτερη του, βέβαια, του Βενιζέλου, δίνει κατευθύνσεις σε απευθείας σύνδεση, δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Με τα χρώματα από πίσω, γκρι, και δίπλα του η Φόφη. Ό,τι καλύτερο, να έχει εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του τωρινού ΠΑΣΟΚ, τη Φόφη γεννηματά. Πυρηνική σύνδεξη, σκέψεις και δράσεις ταυτόχρονα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, προχθές στην εκπομπή του Κώστα Βαξεβάνη, το κουτί της Πανδώρας, έδωσε απαντήσεις και για τη φράση την περίφημη «Μαζί τα φάγαμε» και πήραμε μια πρόγευση τι θα λέει το βιβλίο. Ποτέ δεν είπα ότι η ηγεσία, η πολιτική και πνευματική ηγεσία της χώρας έχει την ίδια ευθύνη με τον απλό πολίτη. Έτσι, αυτό δεν το είπα ποτέ, θα ήταν και βλακία ξανά να το πω. Άρα όταν είπαμε «Μαζί τα φάγαμε» δεν νομίζω ότι όλοι φάγαμε μαζί εξίσου, ούτε εννοώ ότι κλέψαμε, και βέβαια δεν εννοούσα ποτέ, ήταν τεράστιο τραπέζι στο οποίο καθίσαμε με παϊδάκια απάνω και διάφορα άλλα ιδέσματα. Εννοούσα το πολύ απλό ότι υπήρχαν σχέσεις οι οποίες δημιουργούσαν. Και αν θέλετε, το πιο απλό μου παράδειγμα, πολλές φορές το χρησιμοποιώ μιλώντας με διαφόρους που ανοίγουν συζήτηση μαζί μου για αυτό το θέμα. Του λέω, δεν μου λες, εγώ σου ομολογώ ότι αμάρτησα επί του προκειμένου. Θέλω να μου πεις αν εσύ είσαι ενάρετος. Ζήταγες πάντα απόδειξη, ακόμη και αν σου έλεγε ο συναλλασσόμενος μαζί σου, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ότι ξέρετε αυτό κάνει 25 χωρίς ΦΠΑ, 35 με ΦΠΑ, και άμα σας δώσω απόδειξη θα κάνει 35. Εάν μου πεις ναι, τότε πραγματικά εγώ θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου λέγοντας ότι ο Παπαδόπουλος είναι το πρότυπο του πολίτη. Αλλά ποτέ τότε θα μου πεις ναι. Μόλις τελείωσε η ΝΕΤ, έκοψε τη σύνδεση και βάζει κατηγούνες. Ακούσατε την εξήγηση του Θόδωρου Πάγκαλου, δεν έχει νόημα να μείνουμε περισσότερο. Εννοούσε αυτό, το λέει τώρα, όταν το είχε πρωτοποιεί δεν εννοούσε αυτό, ούτε είχε κάνει τις διευκρινήσεις, τις απαραίτητες. Μόλις είδε τον Γκουρνιαχτό να ξεσηκώνεται, δεν τον ενδιέφεραν και τότε οι διευκρινήσεις έτσι κι αλλιώς, και τώρα που τις λέει επειδή θα κυκλοφορεί ελεύθερος σε κάνα μήνα και μετά, για ευνόητους λόγους. Αθώος ο Θόδωρος Πάγκαλος, αθώος και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για το έλλειμμα. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η εξεταστική. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτή η εξεταστική δικαιώνει απολύτως τους χειρισμούς που έγιναν και δικαιώνει απολύτως αυτά τα οποία λέγαμε όλο αυτόν τον καιρό. Διότι η εξεταστική έδειξε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια που έγινε στις τελευταίες εβδομάδες, η λησαλέα προσπάθεια, μου επιτρέπετε να πω, έτσι, να χρεωθούν όλα σε δύο ανθρώπους, στον Παπανδρέου και στον Παπακοσταντίνο. Σαν να είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για τα ελλείμματα, για το χρέος, για το γεγονός ότι η χώρα δεν μπορούσε να δανειστεί. Έτσι. Έγινε μια φοβερή προσπάθεια να χρεωθούν όλα. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια κατέρευσε. Αθώοι και κυρίως αθώοι στις καρδιές μας. Έτσι θέλουμε να τελειώσουμε για σήμερα. Ο λαός έχει σειρά. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με όλα τα καινούργια και από το εσωτερικό μέτωπο και από την Κομμαντατούρ και την Καγκελαρία. Τι ακριβώς αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι για μας, και θα έρθετε εσείς, καλείστε εσείς, να εγκρίνετε τις αποφάσεις των Ευρωπαίων συμμάχων μας κατά τα άλλα. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Yeah. Ρε παιδιά, πέρασα τώρα εκεί στο Κουτρουμάνι, εκεί που είναι το Υπουργείο του Κουτρουμάνι. Και έχουν βάλει τα υπουργικά αυτοκίνητα μέσα στο ΑΒ. Πού θα μπουν, πάνε στον δρόμο, πάλι καλά να λέτε που δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Α, αυτό δηλαδή τους λιτώνει δηλαδή. Για αλλιώς, γιατί αν δεν τους βάλουν φωτιά εκεί μέσα θα κάνει το κτίριο όμως. Για βάλτε, κοτάτε, δεν κοτάτε, ολολόγια. Εγώ δεν κοτάω γιατί είμαι 70 χρονών. Αλλά έβαλα τα γέλια, πέρασα από εκεί πέρα. Σκέφτομαι να δει υπουργό του Κουτρουμάνη που έκανε έρανο για να γίνει βουλευτή. Μπα περιπτώσει ο άνθρωπο. Ζωή να έχει, επειδή τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω τι κουμάζι είναι. Αλλά να κρύβει το αυτοκίνητο μέσα στο Α. Δεν τρέχει αυτοκίνητα, φάλαγκα. Καλά τώρα κι εσεί τι πιστεύετε, ότι θα βγει έξω να το ρισκάρει, να περπατήσει από το Υπουργείο μέχρι το πεζοδρόμιο να μπει στο αυτοκίνητο. Θα πα τίποτα, ε. Εγκυμονούν πολύ κίνδυνοι. Ποια νομοθεσία λέει ότι βάζουμε αναδρομικά, περνάμε ένα νόμο και βάζουμε αναδρομικά και στα παίρνουμε από τον προηγούμενο Γενάρη και τον προηγούμενο χρόνο. Όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί, πού είναι, μπορείς να μου πεις? Σε άλλο καθεστώς. Πού να είναι? Ωραία. Και εμείς αναδρομικά αποστολή θα τους τα πάρουμε. Όταν ο λαός θα γίνει κυβέρνηση, αναδρομικά θα τους πάρουμε. Μην λες τέτοια και παίρνει τα πάνω του Καρατζαφέρης. Ωραία, πρόσεξε. Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση ο λαός, αναδρομικά θα τους πάρουμε ό,τι έχουν πάρει από μισθούς στην Βουλή. Αναδρομικά θα τους πάρουμε ό,τι έχουν πάρει από μισθούς στις συνελεύσεις της Βουλής. Και αναδρομικά θα τους πάρουμε όλα τα σπίτια που έχουν κάνει από τους μισθούς της Βουλής. Μόνο με σκίστε κανένα καλτσόν. Καλά, θα το δεις, εδώ είμαστε. Ποσοστό Πασόκ κάτω από 10% και ποσοστό Νέας Δημοκρατίας κάτω από 20%. Να τους εξαελώσουμε όλους. Να τους εξαφανίσουμε, Αποστόλη. Παλεύτε κι εσείς μαζί μας. Να πει στον κύριο που θέλει ψυχαγωγία να βάλει τηλεόραση. Όλα τα κανάλια ψυχαγωγικά είναι. Όλο είναι κάτι αδερφές, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Όχι, και στο ραδιόφωνο έχουμε τέτοιες. Και στο ραδιόφωνο. Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε τέτοια. Εμείς πεινάμε να του πει. Θέλουμε να ακούμε πολιτικές εκπομπές. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι υπεύθυνος για τις χορηγίες επικοινωνίας? Εγώ, παρακαλώ. Το όνομά σας? Πριτσαπίδουλας Νόντας. Χρυσαφίδουλας. Πριτσαπίδουλας. Χρυσαφίδουλας, μάλιστα. Πριτσαπίδουλας. Ναι, Χρυσαφίδουλας. Πριτσαπίδουλας. Και μπορείτε να μου δώσετε και ένα email για μια πρόταση χορηγίας επικοινωνίας? Ναι, πριτς παπάκι. Πώς? Πριτς παπάκι. Πριτς. Κρίς. Μπορείτε να μου κάνετε spelling, Κρίς. Πριτς. Ναι. Πι. Όπως Παπα Κωνσταντίνου. Ναι. Αρ. Αρ. Όπως Ραγκούσης. Ναι. Άι. Mm-hmm. Όπως Άι στο διαλόλι. Ναι. Του. Πώς? Του. Ταφ. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Εσ. Συγγνώμη, επειδή κάνει διακοπές. PR. PR. Άι. Άι, ναι. Τι. Εσ. Τι. Εσ. Εσ. Εσ. S. Ναι, ναι. Σίγμα. Όπως Βενιζέλος. Ωραία. Μετά. Ναι. Μετά παπάκι. Mm-hmm. Gmail μετά. Gmail. Ναι. .com. Dot. Τελεία. Dot. Ωραία. Σας θέλω. Χάρηκα. Α, τι. Ναι. Σας στέλνω μία πρόταση χορηγίας επικοινωνίας. Περιμένω. Που είναι για δύο παραστάσεις, την οποία την είχα ξαναστείλει, αλλά προφανώς δεν τη λάβατε εσείς. Θα γύρισε πίσω. Θα γύρισε πίσω. Ναι. Ναι. Α, εντάξει. Στέλνω ξανά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Να σου πω, το σημερινό άρθρο του Ριζοσπάστη πρέπει να το έχετε και να το διαβάζετε κάθε μέρα. Για το τι μέτρα προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να το έχετε και να το λέτε κάθε μέρα. Και να κόψουμε την πλάκα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Το τι προτείνει το ΚΚΕ, το οποίο ουδείς κάθεται να το κοινωνήσει. Στον κόσμο. Το σημερινό άρθρο του Ριζοσπάστη για τα μέτρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι το α και το ω για όλους αυτούς εδώ που ακούνε και κάνουν πλάκα. Το τέλος θα πάνε στην κάλπη και θα κάνουν μαλακία. Αλλά ξεχνάει να μας συγκρίνει με άλλες οι ίδιες με εμάς χώρες που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εμείς με αυτές πάνε συγκρινόμαστε. Εκεί σε αυτά τα επίπεδα μισθών περίπου θα πρέπει να είμαστε. Ή θα μειωθούν οι μισθοί ή θα μειωθούν οι μισθοί. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Ή θα μειωθούν οι μισθοί ή θα μειωθούν οι μισθοί.